un gondolier cânta o melodie de dragul unor ochi frumoși ai nu știu cui. Îl ascultam în liniștea târzie și mă regăseam iubirea în melodia lui. Îndrăgostit și el, la fel ca mine, la rândul lui și el, cuprins de dor, pe semne searina, în nopțe mine, cu melodia lui de visător, cu melodia lui de visător. Sub balcon eu ți-am cântat o serenadă, ca pe vremuri visătorii trubaduri. Sus pe cer s-oprise luna să mă vadă, cum cântam de dragul dulcii tale guri. Toate florile ascultau a mea tiradă, numai tu n-ai înțeles ce dor mi-era. Sub balcon eu ți-am cântat o serenadă, cea din tâi și cea din urmă în viața mea. Nu pot să crezi că s-a sfârșit, nu pot să crezi că a șters din minte atâtea zeci de jurăminte. Femeia care te-a iubit, ai vrea să crezi că-i trecător, ai vrea să crezi că ți se pare, că și pe ea poate o doare. Dar iubirea i-a trecut, iubirea e ca un soare, ți-e caldă inima atunci când ea dispare, ești trist fără de ea. Nu poți opri iubirea, nu poți o ții pe loc. Asta ți-a pus menirea, ăsta e al tău noroc. Asta ți-a pus menirea, ăsta-i al tău noroc. Cele mai frumoase fete, măi, măi, măi, te-ai întrebat și-ai colindat prin lume. Unde oare le găsești, unde oare le întâlnești, unde, unde, unde oare la București? Cele mai frumoase fete, măi, măi, măi, cu mijloacel tras prin inel ca tine. Unde oare le găsești, unde oare le întâlnești, unde, unde, unde oare la București? Mamă, tu ce, mamă, rău ai făcut că m-ai născut cu o inimă. Mamă, dragă, mamă, să-mi vii dat vreo șapte inimioare pentru mări și mărioare. Cele mai frumoase fete, măi, măi, măi, te-ai întrebat și-ai colindat prin lume. Unde oare le găsești, unde oare le întâlnești, unde, unde, unde oare la București? Numai aici tu găsești fete mândre ca-n povești, numai pe la noi, hei, hei, hei, hei, în lume nu găsești, hei, hei. ai făcut, că m-ai născut cu o inimă. Mamă, dragă mamă, să fi dat vreo 7 inimioare pentru mări și mărioare, cele mai frumoase fete, măi, măi, măi. Ne-ai colindat și ai întrebat prin lume, unde oare le întâlnești, unde oare le găsești, unde, unde, unde oare, la București și în toată țara tu găsești fete mândre ca în povești, fete ca la noi. Hey, hey, hey, hey, în lume nu găsești.